Suzanne Bosman. Goedemiddag. Nergens is er nu zoveel honger als in Soedan. Ruim 11 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht voor geweld, honger, plunderingen, verkrachting. De internationale gemeenschap laat het afweten. De donaties drogen op. Vluchtelingen eten aarde en bladeren en gaan dood, vooral kinderen. Fotograaf Joost Basmeijer is er net geweest en vertelt er zo meteen over in één vandaag. Nu, de toekomst van de vestiging van het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen blijft onzeker in het NOS Journaal. Jan van der Putten. Minister Agema van Volksgezondheid sprak vandaag in Zuid-Limburg met betrokkenen. Het bestuur van het ziekenhuis wil complexe zorg overplaatsen naar de vestiging in Sittard-Geleen. Tegen dat plan kwam veel verzet, ook van toen nog Tweede Kamerlid Agema. Bij haar bezoek als minister zei Agema dat polyklinieken, gewone operaties en de huisartsenpost in Heerlen blijven, maar dat er over andere vormen van zorg meer overleg nodig is. Nou, dat is nog een los eindje, maar wie zegt dat dat dan niet de beste oplossing is? Daar ga ik niet over. Daar zijn nu de professionals en de mensen die hier belanghebbenden zijn. Zij moeten onderin gaan bekijken wat de beste oplossing is. En dan hoop ik dat er daarin een oplossing naar voren komt waar iedereen uiteindelijk zich in kan vinden. Er was veel verzet tegen de plannen, omdat de dichtbevolkte regio Heerlen dan geen volwaardig ziekenhuis zou overhouden. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar een agent die in de buurt van Leeuwarden mogelijk onterecht op een auto heeft geschoten. De twee inzittenden raakten zwaar gewond. De agent dacht dat het tweetal iets te maken had met een inbraak in de buurt, maar dat bleek niet zo te zijn. Op 3800 plaatsen in Nederland is nu blauwtong vastgesteld, meldt toezichthouder NVWA. Deze week kwamen er 900 gevallen bij, de snelste toename sinds het begin van de nieuwe uitbraak. Het virus is gevaarlijk voor schapen, geiten en runderen. Een Amsterdamse taxichauffeur is begin deze week 's nachts door zijn passagiers beroofd en opgesloten in de kofferbak van de auto. Ze reden nog een tijdje rond. Toen de taxi stilstond, kon de man zichzelf bevrijden. Hij raakte niet zwaar gewond, maar is wel enorm geschrokken. De Spaanstalige daders zijn spoorloos. De Australische breakdancer Rachel Gunn blijft de gemoederen bezighouden. In een online petitie vragen mensen om excuses voor haar slechte prestaties op de Olympische Spelen. De Australische kreeg 0 punten van de jury. Op internet werden veel grappen gemaakt over haar moves. Zo vonden mensen dat haar bewegingen leken op een kind dat staat te drammen in de supermarkt. Toch kreeg Ray Gunn, zoals haar artiestennaam luidt, in haar thuisland Australië ook veel steun, zegt correspondent Meike Weijers. De meeste mensen zeiden dat ze juist een typisch Australische eigenschap heeft laten zien. En dat is have a go. Ze is er helemaal voor gegaan en ze heeft een risico durven nemen. Dus mensen hebben er wel om gelachen. Maar inmiddels vinden ze wel dat ze echt belachelijk gemaakt wordt en willen ze gewoon dat al die kritiek op haar stopt. En dat vindt het Australisch Olympisch Comité ook. Dat zegt dat de online petitie tegen de breakdancer neerkomt op pesten en intimidatie. En dan de slotfase van de vijfde rit van de Tour de France Femme is ontsierd door een lelijke valpartij waarbij Demi Vollering betrokken was met haar gele trui. Sebastian Timmerman, hoe is het gegaan? Ja, zij is op eigen kracht over de finish heen gekomen. Maar Demi Vollering verliest de leiding in het algemeen klassement. En fietst op dit moment uit met een van pijn vertrokken gezicht. Duidelijk geraakt door die valpartij in de straten bij het binnenrijden van Amnéville. Met nog zo'n 6 kilometer te gaan. Dus krijg je dan gewoon de tijd die je ook daadwerkelijk verliest. Als een valpartij plaatsvindt iets verderop in de finale. Dan krijg je de tijd van de plek waar je op dat moment zat. Maar dat geluk heeft Vollering dus niet. De ritzege gaat saillant genoeg naar een ploeggenote van haar. De Hongaarse Blanka Vaat, nog dicht in de buurt van een Olympische medaille, ze eindigde als vierde in de Olympische wegwedstrijd, is uiteindelijk heuvelop de sterkste sprinter van een kwartet dat overblijft. En achter haar sprint Kasia Niewiadoma uit Polen naar plaats 2. En zij neemt de leiding over van Demi Vollering in het klassement. Het klassement na 5 etappes, 1 dus Niewiadoma. Olympisch kampioene Volkner staat nu tweede op 19 seconden. Puk Pietersen is de nummer 3 en beste Nederlandse, 22 seconden achter Niewiadoma. En Demi Vollering is na die valpartij gezakt naar de 9e plaats op 1 minuut en 19 seconden van de nieuwe leider van Kasia Niewiadoma. Het is weer nog zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Vannacht gaat het regenen en morgen grijs en regenachtig en een graad of 22.

Het is de meest dramatische hongersnood in ruim 40 jaar. Vluchtelingen in Soedan eten aarde en bladeren om aan de hongerdood te ontkomen. Het beetje voedselhulp dat gevluchte Soedanezen in nabijgelegen landen krijgen, dat dreigt te worden stopgezet. En toch zakt dit verhaal voortdurend weg in het andere nieuws. Joost Basmeijer is fotograaf, journalist voor de Volkskrant onder andere, en ook voor ons net terug uit Zuid-Soedan. Dag Joost. Hallo. Jij bezocht een van die vluchtelingenkampen daar in Zuid-Soedan. Wat heb je daar gezien? Ja, de situatie was daar vrij schrijnend, moet ik zeggen. Er zaten, wat zijn er, 178.000 vluchtelingen zitten daar bij elkaar. Dat zijn er best wel een hoop, verspreid over 4 kampen. Toen ik er was, kregen veel mensen nog wel wat voedselhulp. Maar je zei net al, die voedselhulp die wordt stopgezet. Tot aan het eind van het jaar gaat het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties gaat die voedselhulp steeds verder uitfaseren. Want, zeggen ze, we hebben eigenlijk veel te weinig geld om dat voedsel nog in te kunnen kopen. Allerlei redenen zijn ervoor waardoor het heel duur is om de voedselhulp daar te krijgen. Maar ja, mensen hebben daar al heel weinig eten. Eten maar 1 maaltijd per dag als ze dat al bij elkaar kunnen sprokkelen op een dag. Dus als die voedselhulp daar stopt, dan is dat wel een enorm probleem. Ja. Wat een wanhopige situatie, want ze weten ook dat hen dit boven het hoofd hangt. Ja, zeker. En veel mensen die hebben best wel lang gereisd ook, hè, vanuit Soedan om in Zuid-Soedan te komen. Zuid-Soedan is een heel arm land, heeft nog niet zo heel lang geleden een eigen burgeroorlog gehad. Dus dat is niet echt het favoriete land om naartoe te vluchten. Dat is bijvoorbeeld Egypte voor de meest rijke mensen uit Soedan. Daar ben ik ook geweest. Daar zag je de meest rijke mensen over de grens komen. Tjaad, daar komen veel mensen uit Darfur de grens over. En uit het zuiden van het land gaan ze dus naar Zuid-Soedan. Maar veel mensen die zeggen van ja, ik heb al wekenlang gereisd, ik heb al mijn geld al uitgegeven of ik ben beroofd. Er zijn veel van die checkpoints onderweg waar je dan alles wat je hebt aan de verschillende schrijnende partijen moet geven. En dan komen ze in Zuid-Soedan. Dan hopen ze dat ze daar in ieder geval eten en een dak boven hun hoofd krijgen. En als dat voedsel straks stopt, dan zeiden sommige mensen zelfs, ik ga terug naar Soedan. Ook al weet ik dat daar oorlog is. Ja, een dak boven het hoofd, zeg je. Ik heb wat van je foto's gezien. Dat is soms een zeiltje en er is heel veel modder en heel veel regen. Ja, dat klopt. Ja. Het wordt nog erger. Een collega van mij van de NOS, Ellis van Gelder, die zit nu in Renk. Daar regent het voortdurend. Wij hadden nog geluk. Wij konden daar ook makkelijk weg. Dat is voor haar een stuk ingewikkelder geworden. Dan zijn nog niet eens de overstromingen gearriveerd. Want straks komt er heel veel water vrij vanuit Oeganda. Dat ligt meer in het zuiden. Daar heb je het Victoria Meer, daar heb je misschien wel eens van gehoord. Het is een enorm meer. En dat meer, daar heeft nog nooit zoveel water in gestaan als nu. Wat betekent dat water op een gegeven moment daar weg moet. Er zitten dammen omheen. Oeganda gaat op een gegeven moment de kraan openzetten, zullen we maar zeggen. De dammen openzetten. En dat water komt allemaal ook in die vluchtelingenkampen waar ik ben geweest terecht. Dus dat gaat straks ook allemaal nog overstromen. Ja, zeg, en ik las ook nog een bericht van Save the Children. Met hen heb jij ook contact. Bijna 4 miljoen kinderen in acute hongersnood. Hoe zie jij dat daar? Ik bedoel, wat zie je daarvan in die kampen? Nou ja, de hongersnood is afgekondigd in verschillende delen in Soedan zelf. Hè. Maar dat betekent natuurlijk niet dat in Tjaad en Egypte en Zuid-Soedan, waar ik dus laatst ben geweest, net van terugkom, dat daar ook geen honger is. Ik zei net al, veel mensen die eten maar 1 maaltijd per dag. Ja. Je ziet dan dat eigenlijk de meest zwakke mensen, dus mensen met een psychische handicap of ouderen, maar ook zeker ook kinderen, dan het eerst getroffen worden. Die hebben toch het minste weerstand. Dus als je dan naar zo'n stabilisatiekliniek gaat, zo noemen ze dat, waar dan kinderen met ondervoeding terechtkomen. Ja, dan zie je daar kinderen die eigenlijk fel overbeen zijn. Eigenlijk op het randje van de dood staan. Gelukkig worden ze daar dan wel geholpen en krijgen ze dan wat van die pasta's en zo. Een soort van vettige notenpasta die ze dan kunnen eten. Eerst een beetje melk en uiteindelijk steeds wat vaster voedsel. Dat zijn verschillende soorten gradaties in voordat ze dan weer terug mogen naar de kampen. Maar goed, in die kampen daar is te weinig eten. Dus een van die doktoren die zei van ja, sommige kinderen zien we wel 8 keer terugkomen die stabilisatiekliniek in. En dan helpen we ze elke keer. Maar hij zei van ja, als arts, weet je, dan probeer je mensenleven te redden en kinderleven te redden. En het doet heel erg pijn als je steeds diezelfde mensen maar terug ziet komen. Heel vaak met het uiteindelijke gevolg dat die kinderen uiteindelijk ook overlijden, omdat ze gewoon te zwak zijn. Nu heb jij daar rondgelopen, Joost. Je hebt het met eigen ogen gezien. Vind jij het uit te leggen dat uitgerekend de VN dan de voedselhulp daar gaat stoppen? Ja, ik was daar ook heel erg verbaasd over. Ik wist het eerlijk gezegd nog niet voordat ik daar naartoe ging. Dus toen ik daar was en iedereen die klaagde erover, iedereen die was daar bang voor. Toen dacht ik ook van, hoe zit dat dan? Dus ik ben ook in Juba, de hoofdstad, uiteindelijk naar het Wereldvoedselprogramma toe geweest. Daar op een heel mooi groot kantoor geweest met een van de bazen daar gepraat. En die zei gaf, het is heel schrijnend allemaal, maar we hebben gewoon te weinig geld. Zij krijgen geld omdat het een VN-organisatie is van landen. Dus dat zijn landen van over de hele wereld die geld beschikbaar stellen, zeg maar, geld doneren. De VN die zegt dan, die heeft dan een bepaald bedrag, hè, zoveel miljard hebben ze dan nodig om iedereen een soort van basishulp te kunnen bieden. Dus dat is niet eens een soort van hotelachtig iets situatie, maar echt alleen maar de basishulp. Dus van dit hebben we nodig om mensenlevens te redden, zeg maar. Dat hele bedrag voor Soedan en al die buurlanden is nog maar 20% binnen. Dat is dus veel te weinig. Dus ze zeggen nu dus eigenlijk van ja, we moeten een keuze maken. Of we helpen de mensen die op het randje staan van doodgaan van de honger. Dus echt op het randje van de hongersnood staan. Of al in hongersnood zitten. Want als we die niet helpen, dan sterven die sowieso. Maar dat betekent dat we de mensen die honger hebben, dus de mensen die ik ook in die kamp veel heb gesproken, dat ze die niet meer kunnen helpen. Dus ze moeten een keuze maken. Lambert, we hadden een tijdje geleden ook contact met een Nederlandse hulpverlener die vaak in Soedan is geweest. Klopt, met Freek Haarmans. Hij is hulpverlener bij het Dennis Refugee Council, een van de grotere internationale hulporganisaties die zich inzetten daar voor vluchtelingen. De Nederlander leidt momenteel een ontwikkelingsproject in de regio Darfur, in het westen van Soedan. En hij vertelt dat het erg lastig is om daar echt te komen. Je merkt dat er heel veel plekken in Soedan is überhaupt geen toegang toe. Zeker niet van buiten Soedan. Dus wij zijn nu bijna alleen maar met onze Soedanese staf kunnen we de projecten uitvoeren. En we hebben al heel veel projecten ook moeten stopzetten bijvoorbeeld. Of in ieder geval op bepaalde locaties moeten stopzetten vanwege de onveiligheid. Dat de frontlinie van de gevechten te dichtbij kwam. Eigenlijk de laatste maanden kan er bijna niemand vanuit ons naar Soedan toe. Dus wel naar Port Soedan, dat is een relatief veilige stad aan de Rode Zee. Maar eigenlijk de meeste gebieden waar wij momenteel onze projecten ook uitvoeren, kunnen we niet heen. Nou, ook merkt Haarmans dat mensen vooral bezig zijn met die andere twee oorlogen in Gaza en Oekraïne, waardoor de aandacht voor Soedan verzwakt. Je ziet ook heel veel van de organisaties zoals die van mij, die zijn afhankelijk van internationale steun. Van steun ook bijvoorbeeld van de Nederlandse overheid. En zodra je merkt dat er eigenlijk geen aandacht is voor zo'n gebied, merk je dat er ook heel weinig financiële steun is voor dit soort projecten. En zonder die financiële steun kunnen dit soort projecten ook niet plaatsvinden. En je merkt ook dat de steun daarvoor ook aan het afbrokkelen is. Dus vandaar dat het ook heel goed is dat we de aandacht nu weer op Soedan proberen te vestigen. Want uiteindelijk gaat dat de Soedanees ook helpen om hopelijk weer een beter bestaan op te kunnen bouwen en de rust in het land weer enigszins terug te kunnen laten keren. Nou, Joost Basmeijer, ook als je Freek zo hoort, dit verhaal zou ons eigenlijk vanaf de voorpagina's moeten toeschreeuwen. Hoe lastig is het voor jou om deze verhalen kwijt te kunnen? Nou, de Volkskrant heeft het gelukkig ook op de voorpagina gezet. Een paar dagen terug, het verhaal dat ik daar heb gemaakt. Dus dat scheelt inderdaad. Zij zien ook in dat het een enorm belangrijk verhaal is. Wat voor mij als journalist heel erg frustrerend is dat ik inderdaad Soedan niet inkom. Heel veel hulpverleners hebben dus dezelfde problemen. Toegang is gewoon echt heel erg moeilijk. Er zijn nu een paar internationale media geweest die dan via wat steekpenningen hier en daar een soort van dat toch alsnog hebben weten te regelen. Maar dat is natuurlijk, beelden en verhalen uit een vluchtelingenkamp in een buurland, waar je ook nog heel veel over moet uitleggen. Zuid-Soedan is ook nog een ingewikkeld land. Ja, die zijn natuurlijk nooit zo impactvol als verhalen uit het land waar die oorlog zelf heerst. Maar daar komen we gewoon niet bij. Vroeger was dat makkelijker of anders in elk geval. Nu worden eigenlijk alle journalisten echt heel erg op afstand gehouden. Dus kunnen we daar niet verslag van doen. Ja, en dat is wel heel ingewikkeld. Ja. Dat komt de aandacht ook zeker niet ten goede. Nou, jij probeert zo dichtbij mogelijk te komen. Meer van jouw verhaal is ook te zien. De beelden daarbij ook die je gemaakt hebt vanavond in onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Dank voor dit gesprek. Joost Basmeijer was dat, journalist en fotograaf. Klimaatverandering zorgt voor nieuwe soorten in de Hollandse sloten. Rivierkreeften bijvoorbeeld, die zien we hier al een tijdje. Nou, prima voor de horeca, maar het is slecht voor de waterkwaliteit en voor andere vissen. Dat hoorde onze verslaggever van een visser in Lekkerkerk. En wij horen het zo meteen. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, het werkzaamheden en ongelukken die zorgen nu voor de meeste vertraging. Zoals bij Amsterdam op de A10 Noord. Want die is inmiddels sinds vandaag dicht in zuidelijke richting. Tussen Durgendam en Watergraafsmeer. Dit gaat tot 9 september duren. Maar dat geeft nu al vertraging daarvoor. Want tussen Landsmeer en Durgendam staat 2 kilometer met een half uur vertraging. Eén vandaag. Lammert, een bijzondere opbloei van toerisme in Japan. Ja, want door de lage koers van de yen zouden veel Amerikaanse, Chinese en Europese toeristen naar Japan gaan om er luxe goederen te kopen. Zoals nieuwe Louis Vuitton-tassen, maar ook vintage designer-tassen. Dat schrijft de Japan Times. Tijd dus om lifestyle-journalist van het Financieel Dagblad en Linda te bellen. Karin Kuipers, heeft zij al een reisje naar Japan geboekt? Nou, al lezende krijg je wel gelijk zin in. Weet je, dat je denkt, ja, shoppen paradise, maar ook om te eten. Ik ben er een jaar of 5 geleden geweest, 5 weken. En zo'n roadtrip gedaan en met de trein, et cetera. Ja, het is fantastisch wat je daar allemaal kan kopen, eten, zien, voelen. Maar het was in de tijd nog best duur. En nu met die lage yen is dat natuurlijk wel een buitenkansje. Want ik denk dat voor veel mensen toch Japan een soort verwegshow is, hè? Nou hebben wij net vakantie gehad, maar ik zou toch bijna zeggen, maar daar gaan we. Ja, nou, je bent niet de enige. Ik krijg wel weer zin om er naartoe te gaan, ja. Maar ja, er zijn al 3,1 miljoen mensen me voorgegaan in juni. Ja, dat is een absoluut record vorige maand. 3,1 miljoen toeristen. Nou ja, dus waarschijnlijk gaan ze natuurlijk niet allemaal voor de designer bags en de luxe horloges. Het blijft leuk. Maar goed, stel dat je nou wel voor de designer bags daar naartoe gaat. Waar moet je dan op letten? Nou, allereerst of die Japanse Louis Vuitton of Chanel wel echt is natuurlijk. En dat valt nog niet mee. Ja, dat blijft altijd de vraag, hè. Want ja, Japan ligt toch niet heel ver van China vandaan. En daar maken ze ook een heleboel namaaktassen. Maar ja, goed, waar je op moet letten is natuurlijk het materiaal zelf. Dat is het belangrijkste. Van heeft een tas echt het leer, de leersoort die je bij die dure tassen verwacht. Je moet kijken naar de serienummers. Klopt een stijlnummer? Het hangen, sluitwerk. Maar goed, het eist wel een geoefend oog, hoor. Want ze zijn er echt wel steeds beter in geworden in China om de designertassen goed na te maken. Ja, hangen, sluitwerk. Ja, dat we dat belangrijk. Nog eens met tassen zouden bespreken, inderdaad. Maar goed, nou, ik hoor ook wel eens dat designertassen een goede belegging zouden kunnen zijn. Ja, en ik vroeg Karin Kuipers welke we dan nu in Japan zouden moeten kopen om over 10 jaar van te kunnen rentenieren. Ja, nou, je moet dus wegblijven van de trendgevoelige tassen. Ik noem maar even oneerbiedig de Jacquemus, die nu helemaal hot is. En de Marc Jacobs tote bag, die je nu ook weer overal ziet. Dan kan je toch echt het beste gaan voor tassen die eigenlijk niet in outlets te vinden zijn. En dan heb ik het over de Hermes tas, de Birkin bag en de Kelly. Ja. Ja. De Hermes Birkin-tas, maar ik heb het je vanochtend nog ingestoken. Ja, inderdaad. Nou, ik heb even online voor je gekeken, Suzanne. Maar die is ook in Japan pas vanaf €7000 te koop. Oh, maar goed, dan heb je hem wel. En ook dat is al een unicum. Ja, joh. Het is echt, ik was heel toevallig in de Hermes-winkel in Brussel. Want de airconditioning was daar fantastisch. Met dat hete weer van de week op maandag. En nou, ze verkopen daar gewoon niks. Alles is op. De tassen in de vitrines, er staat bij displays, zijn niet te koop. Dan denk ik, wat is het voor raar? Het zal wel geniaal zijn, maar een marketingmodel. Ja, toch op naar Japan dus. Ja, maar het wordt lekker, Kerk. Ja, veranderend klimaat zorgt voor nieuwe soorten. Ik zei het net al, in Nederland. Zoals die rode rivierkreeft. Aanvankelijk exclusief in de Verenigde Staten en in Mexico. Nu al een tijd dus ook hier in de polder. En daar toont hij zich een agressieve buurman. De rivierkreeft is misschien leuk voor restaurants die hem kunnen uitserveren, maar zorgt ook voor een enorme afname van de biodiversiteit in de sloten. Jan de Waard uit Lekkerkerk verruilde zijn baan als vrachtwagenchauffeur voor die van beroepsvisser en vangt nu dagelijks rivierkreeften voor de verkoop. En onze verslaggever Joris Kreugel is met Jan op pad. Ja, Jan, je komt op je kwad aangereden. Waar gaan we heen? We zijn nu in de Polderschuwacht in Lekkerkerk. We gaan op zoek naar rivierkreeften. We gaan op zoek naar rivierkreeftjes. De exoten. Hè? Ja, voor de restaurants? Voor de restaurants, ja. De lekkernijen. Hè? Nou, Jan, je gaat water in. Je trekt er een fuik uit. Hoeveel heb je er hier uit staan? 17 stuks. De vangst is niet zo heel veel, omdat ik hier pas al geweest ben in verband met het warme weer. Dus dan moet je er vaker naartoe. Anders is alles dood. Nou, het is toch wel een vierde emmer vol, hè? Nou ja, precies. Maar je ziet ook wat dooien erbij zitten. Dus. Ja, ze zijn een beetje groenachtig ook, hè? Tussen het rood door. Wat is dat? Ja, alg. Er zit veel alg in de sloot. De waterkwaliteit is slecht. Niks, geen plantengroei meer die het water een beetje filteren. Dus ja, dan door het warme weer. Schoon belabberd. Dus je ziet het aan de kleur van het water. Schoon troebel. En dat is overal. Je ziet het ook aan de kreeft. Zit aanslag op. En door die beesten. Vroeger zat deze sloot hier, die zat er vol met waterplanten. Vol met vis en ja, van alles en nog wat. Maar het hele leven is gewoon dood. Alleen dit kom je hier nog tegen. En dat is niet best. En dat wordt alleen maar erger. Want je krijgt ze nooit meer weg. Een rivierkreeft, ze zijn rood. Ze zijn best wel groot, hè? Ik denk zo. Ja, 15 centimeter of zo. Ja. Als je een beetje groot hebt, weegt die 100 gram. Dus. En ze zijn massaal aanwezig. Miljoenen heb ik er hier al gevangen, denk ik. En er komt geen eind aan. We zijn veel te laat met bestrijden ervan. Het is 25 jaar geleden waren die diertjes er al. Ja, er werd eigenlijk geen acht op geslagen. En ja, laat maar gaan. Ja, ik heb maar één vermoeden om het weg te krijgen. Dat is het massaal uitzetten van pootaaltjes en glasaaltjes. Die eten die jonge larfjes op, die jonge kreeftjes zogezegd, die onder de moeder vandaan komen. Nou, daar moet je beginnen. Je moet bij het kleine diertje beginnen, wat het jonge diertje. Nou, als je dat massaal weg weet te krijgen, dan krijg je het onder de knie. Ga maar eens een jaar of 4, 5 glasaal uitzetten hier in zo'n gebied. Dit zou er perfect voor zijn. Dit niveleert op het regenwater. Dus het is allemaal afgedamd. Dus daar zou je een mooi proefproject van kunnen maken. Als je dan ja, jaarlijks blijft monitoren en dan kijken. En dan denk ik dat je over 5, 6 jaar dat je heel ver bent. Dat er niet veel kreeft meer zit. Maar ja, dat kost geld. En ja, ik ga dat niet doen. Ik leef van die kreeftjes, dus ik heb er eigenlijk weinig baat bij. Maar dat is de oplossing om ze weg te krijgen, denk ik. Ze worden toch ook wel gevangen, hè? Door wetenschappers. Die hebben het een en ander uitgevonden. Ja, zeker. Tuurlijk. Die zijn met van alles bezig. Aan de vangmiddelen. Dat is allemaal wel leuk. Maar hier, je ziet het zelf al. In zo'n polder, jongens, daar kan je zulke spullen helemaal niet kwijt. Gaat er maar eens vervoeren. Gaat in iedere sloot maar eens zo'n vangtuig neerzetten. En het werkt niet echt. Alarmfase nummer 1? Tuurlijk is dat alarmfase nummer 1. Maar we zijn al te laat. Je hoort al geen kikkers meer, jongens. Je bent al te ver. En hoe lang moet je nog wachten? Tot je helemaal niks meer hoort? En ja, zo lang gaat het waarschijnlijk duren voordat de overheden een keer wakker gaan worden. Van jongens, nu gaan we wat doen. Maar dat gebeurt niet. Het is praten, praten en nog eens praten. En ja, er wordt niks ondernomen. Ja, kleinschalig. Weer een onderzoekje. Hoeveel kreeft zit er? Dat weten we ondertussen. Je moet het aanpakken. En dat gebeurt niet. Ze eten alles op? Ja, ze eten echt alles. En ja, zelfs elkaar. Dus ja, dat is echt droevig. Geen enkel leven meer hier. De boeren zijn blij met jou? De boeren zijn zeker blij met me. Ja, die willen er wel vanaf. Nou, die beestjes die graven de slootkant in. Dus, en ja, die gaan wel 1,5-2 meter die slootkant in. Dus die slootkanten die worden heel zacht. Dus die koeien komen in de slootkant, die zakken weg. Ze komen met die tractoren te dicht bij de sloot. Ze zakken zo de sloot in. Dat is al een paar keer gebeurd. Dat koeien gewoon te water gingen. Dat ze gewoon wegzakten doordat de kreeften alles weggegraven hadden. Het is ook jouw broodwinning. Aan de andere kant zeg je ook, het moet worden aangepakt. Ja, zeker wel. Maar ja, ik ben hier geboren en getogen. En ik weet hoe die polder hier vroeger uitzag. Die zat vol met vis, met leven, van alles en nog wat. En nu is het ene dode bende. En daarom ben ik er eigenlijk ook mee begonnen. Ik ben al de vrachtwagenchauffeur geweest en ik ben van dat ding afgegaan. En ja, Ik wilde vroeger altijd wel visser worden, maar ja, dat ging niet. Ik kwam er niet tussen. Dus maar ja, nou zie ik het bij een levende lijve, wat er allemaal aan de hand is. Wat er allemaal gebeurd is in die jaren dat ik niet in die polder was. Dus het is ja, gewoon triest. Toen ik jochie was, dan was dat één groot kwaakconcert hier in de polder. Nou, nu helemaal niks meer. Hier en daar nog een verdwaalde kikker. That's it. Hoeveel heb je er nu zo'n beetje uit de fuiken gehaald? 80 stuks. Wat levert dat nou op? Een paar euro. Ze zijn lekker? Ja, ze zijn echt lekker, ja. Ja, het is echt goed eten, ja. Het is ook gezond ook voor je. Dat rode stofje wat in de kreeft zit, dat schijnt heel goed te zijn voor de menshuid. Mag ik er even eentje vastpakken? Ja, mooi. Ja, kan ik hem zo? Pakt hij me dan? Of grijpt hij me dan? Nee, ik vind hem wel eng, hoor. Beetje snel. Bijten, zie je niet? Met die schaartjes? Ja, ze kunnen niet aardig te pakken nemen. Hij houdt zich vast, of zij? Misschien een mannetje of een vrouwtje is. Dan fokken ze zo snel. Die hebben twee pielenmuisjes. Oh, die hebben twee piemeltjes. Ja, ja, oh, wat handig, zeg. Ja, daarom zijn ze zo rap. Schiet er een diertje, er is helemaal niks mis mee. Is het niet zielig? Ja, eigenlijk wel, ja. Rivierkreeftvisser Jan de Waard was dat in een reportage van Joris Kreugel. En straks meer over water, over nieuwe methoden om het water te bedwingen. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van de Putten. De toekomst van het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen blijft onzeker. Minister Agema sprak vandaag in Heerlen met betrokkenen, maar kon geen duidelijkheid geven. Er zijn nog losse eindjes, zei Adema. Sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober zijn meer dan 40.000 Palestijnen gedood. Blijkt uit cijfers van het Palestijnse ministerie van Gezondheid. De Verenigde Naties vinden die cijfers doorgaans betrouwbaar. In Rusland is een vrouw uit Los Angeles veroordeeld tot 12 jaar cel. De vrouw met de Russische en Amerikaanse nationaliteit doneerde $52 aan een Oekraïense hulporganisatie en ze is nu in Rusland veroordeeld voor landverraad. En in de vijfde etappe van de Tour de France Femme is Demi Vollering haar gele trui kwijtgeraakt. Ze was betrokken bij een valpartij. De Hongaarse Vas won de etappe en de Poolse Nibia Doma pakte het geel. Okay, dankjewel. Roosmarijn, wat gaat het weer ons brengen? Het is vandaag een heel mooi zomerweer. Het werd zelfs 27 graden, dus echt wel een warme dag op sommige plekken. Vooral in het zuiden van het land. Er zijn wat stapelwolken, komt af en toe een heel klein beetje regen bij voor. Maar een vriend van mij schreef dat het 3 stoeptegels en een paar druppels water waren. Dus dat stelt allemaal niet zo heel erg veel voor. Morgen gaat het wel een stuk harder regenen. En dat begint eigenlijk komende nacht al. Vanuit het noordwesten schuift een gebied met regen over het land. In het binnenland is het vannacht wel nog droog, daar 16 graden. Maar onder die bewolking is het eigenlijk niet heel veel kouder dan een graad of 18. En morgen overdag trekt die regen dan verder naar het zuidoosten. Dus er zijn best wel grote verschillen in het land. Als je in Limburg woont, begint de dag droog, eindig je met regen. Maar als je in Den Helder woont, dan begin je met regen en eindig je met zonneschijn. Als je hem nog kan volgen. Ja, nee, beter denk ik dan. En als de zon schijnt, dan wordt het nog 24 graden. En als het regent, is het ook maar een graad of 20. Dus morgen nog even door de zure appel heen bijten. Daarna wordt het een paar dagen droog, meestal zo'n 24 graden. Hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Pas dinsdag laat op de dag voor het eerst weer nieuwe regen. Oké, Roosmarijn. Dankjewel. Erik, waar staat het vast? Op een aantal plekken, maar de meeste files hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan 5 à 10 minuten. Maar er zijn uitzonderingen en vooral door ongelukken en wegwerkzaamheden, zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Wessum bij de wegwerkzaamheden 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A8 Zaanstad richting Amsterdam ter hoogte van Zaanstad Zuid. Er staat daar 3 kilometer met een half uur oponthoud. Wegwerkzaamheden op de A10 Noord in zuidelijke richting nu. Die zorgen voor vertraging tussen Landsmeer en Durgedam 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Onthoud. En goed nieuws voor de A28 Utrecht richting Zwolle, want daar was een ongeluk ter hoogte van Nijkerk. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Nederlanders hebben de naam te leven met het water te bedwingen, te begrijpen, te weten wat het doet. En toch overvalt het ons met regelmaat. Plotselinge hoosbuien die auto's doen drijven, rivieren die overstromen, wat leidt tot enorme schade. Kunnen we ons beter beveiligen? Nou, wellicht. Maar daar zijn ingrijpende maatregelen voor nodig, waarschuwt onder meer de Raad voor de Leefomgeving. Want klimaatverandering zorgt ook voor meer plotselinge wateroverlast. Bij de TU Delft wordt hard gewerkt aan dit soort maatregelen en oplossingen. Lindsay Schwieder is daar projectmanager waterinnovaties en hier in de studio. Goedemiddag, van harte welkom, mevrouw Schwieder. Verwacht u ook meer overstromingen in Nederland komende tijd? Nou ja, we hebben het gezien, zelfs deze week nog, dat we steeds meer te maken krijgen met die heftige piekbuien. En vooral ook in de zomer. Terwijl eigenlijk traditioneel gezien ons stormseizoen in oktober begint. En natuurlijk, ja, we weten, we liggen onder zeeniveau, we hebben veel rivieren. Maar eigenlijk juist die heftige buien in de zomer, dat is iets wat relatief nieuw is en waar we ons gewoon op moeten gaan voorbereiden in de toekomst. Ja, dan moeten jullie in Delft natuurlijk ook naar kijken van, oh, wij zijn inderdaad een ruimte voor de rivier of hier een dijk of daar een dijk. Maar in één keer, of er nou in Enschede of waar dan ook, heel veel water naar beneden komt, dat is weer een hele andere tak van sport voor jullie, lijkt me. Ja, precies. En ik denk dat we het allemaal ook wel kennen dat regen heel lokaal is. Het kan op deze plek heel hard tekeer gaan en 5 kilometer zuidelijk is niks aan de hand. Drie stoeptegels hoorden we net. Precies. Zelfs morgen in Den Helder begint het goed en daarna in Limburg niet. En dat is ook lastiger om te voorspellen. En daar zijn we de afgelopen jaren natuurlijk steeds beter in geworden ook. Gelukkig om dat te kunnen voorspellen. Maar ja, dat betekent ook dat we ons gebied daarop moeten aanpassen en ook ons er bewust van moeten zijn dat ook die regenbuien steeds meer een gevaar gaan vormen. Ja, dan moet je maatregelen nemen, weten wat je moet doen en daar ook weer de juiste spullen voor in de buurt hebben. Toch nog even naar die rivieren. Want de beelden kennen we nog steeds van die grote overstromingen bij Valkenburg aan de Geul 3 jaar geleden. Dat nog eens even terug te halen. Wat is daar toen misgegaan waarvan jullie zeggen van, daar hebben wij lessen uitgetrokken? Nou ja, wat je daar bijvoorbeeld onder andere ook zag, is dat je zag regen aankomen. We wisten ook de Maas, zeg maar, de waterstanden in de Maas zagen wij ook. Maar juist wat je ziet in een complex systeem als Limburg, nou, ik ben er zelf geboren, dus ik kom er vandaan, met de heuvels, de kleinere beken, zoals bijvoorbeeld de Geul, dan zie je dat het opeens in een paar uur heel erg kritiek wordt. En je ziet dat wij juist bij de grote rivieren weten we daar heel veel van. Hebben we ook heel veel maatregelen al genomen. Bij de Maas ook, het Ruimte voor de Rivierprogramma. Maar eigenlijk juist zo'n kleinere rivier als de Geul, die veroorzaakt dan opeens heel erg veel schade. En dan zien we dat we daar nu ook beter op moeten gaan letten. Wat moet je daar dan doen? Nou, bijvoorbeeld waar we nu ook samen met het waterschap Limburg heel erg goed naar kijken, is hoe kun je nou ook meer ruimte creëren voor de beken. Dus eigenlijk een soort ruimte voor de beekprogramma. Dus bijvoorbeeld voor de Geul en voor de Geleenbeek. Maar ook hoe kun je juist in een heuvelachtig gebied, het is natuurlijk ook een uniek gebied in Nederland, de rest is allemaal heel erg plat, behalve in Limburg, hoe kun je ook veel meer water vasthouden? Dus eigenlijk bij de bron. Dus op het moment dat zo'n regenbui valt, dat je daar probeert vast te houden, zodat het niet kan afstromen en zodat er niet zoveel overlast veroorzaakt wordt. Dat zijn dingen waar wetenschappers en beleidsmakers naar kijken. Lammert, we hebben ook gekeken naar welke lessen bewoners van zo'n overstroming hebben getrokken. Ja, klopt. We zijn langs geweest bij verschillende bewoners, waaronder Paul Smeets, en die vertelde hoe hij deze ramp heeft ervaren. We zijn in huis gebleven. We kregen hier ook geen aanbod trouwens tot evacuering. We hebben 35 jaar lang gedacht dat het veilig zou zijn. Je had eerder informatie willen hebben, dit staat er te gebeuren. Maar als het staat te gebeuren, moet je het toch zelf. Want ja, zoveel komt in één keer op alle mensen af. Je zult dan zelfs je eigen huis moeten beschermen met zandzakjes. Ja, Lindsay Schurder van de TU Delft. Hij kreeg geen aanbod tot evacuatie. Er is ook niet vooraf gewaarschuwd. 2 dagen hoorde hij niks van de gemeente. En toen moest hij maar aan de slag met zandzakjes. Als u dit hoort, wat denkt u dan? Ja, wat we hebben gezien toen in 2021 is dat bijvoorbeeld iedereen langs de Maas kreeg een waarschuwing en wist ook van oké, we moeten gaan evacueren. Langs de Geul was dat niet het geval. Dat is een hele belangrijke les. Daar zijn we de afgelopen jaren ook mee bezig geweest. Ook met KNMI, met het waterschap, met de gemeente. Hoe kunnen we een waarschuwingssysteem ontwikkelen voor juist de Geul bijvoorbeeld, maar ook de Geleenbeek. En dat is ingewikkelder. Dat is een kwestie van uren, maar wel heel belangrijk. En wat ik bijvoorbeeld mooi vind om te zien, we doen veel nu ook samen met het waterschap, dat zij nu ook bijvoorbeeld langsgaan bij burgers om hen te informeren. Dit is een risico. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. We zijn kwetsbaar voor water. Dus ook de mensen die daar wonen moeten zich er ook van bewust zijn dat dit kan gebeuren. Ja, dat betekent dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Je woont in dat gebied, je weet wat je kan gebeuren. Wordt er te snel ook naar de overheid gezegd van, die doen niks? Nou, je ziet wel een heel duidelijk verschil. Bijvoorbeeld bij ons op de TU Delft hebben wij een proefpolder waar wij allerlei alternatieven testen voor de zandzak. Je ziet dat de ondernemers die daar producten hebben doorontwikkeld, hebben getest, dat zij dat verkopen in Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Verenigde Staten en nog maar heel erg weinig in Nederland. Wat gek. Nou ja, het is eigenlijk precies dit argument dat je hier toch ziet dat heel veel burgers, maar ook bedrijven of bedrijventerreinen, ja, eigenlijk een beetje standaard vanuit zijn gegaan. Het waterschap of de gemeente beschermt mij wel. Ja, die hebben die zandzakken of die hebben die. Want ik heb ze gezien, we laten ze ook zien in een reportage vanavond van die schotjes. Ja. Overigens, het lijkt me heerlijk, zo'n proefpolder. Ja. Dat ziet er heel erg heel leuk. Maar wat is er dan mis met de zandzak als u daar alternatieven voor zoekt? Nou, er is in principe niks mis met de zandzak. Ik bedoel, dat hebben we van de oudsher gebruikt en hij voldoet ook. Het is alleen het probleem met de zandzak is op het moment dat hij in contact is gekomen met water, hij is sowieso al zwaar. Dat is ongeveer gemiddeld 20 kilo. Nou, dat is best wel wat gesjouw. En daarna is hij verzadigd, vaak ook gescheurd. En dan kun je hem niet nog een keer gebruiken. En wat je eigenlijk nu ziet, juist met water wat zich snel verplaatst, wil je eigenlijk ook het liefst iets wat duurzamer is, wat je op deze plek kan opbergen, zodat je hem, zeg maar, beneden strooms weer opnieuw kan inzetten. Dus je ziet dat bijvoorbeeld de schotten, maar ook andere typen van tijdelijke keringen die wij testen, die zijn dan gewoon sneller en efficiënter. Ja. Maar vindt u dat iedereen die in zo'n gebied, er wordt ook in uiterwaarden gebouwd, ondanks dat er vanuit het ministerie wordt gezegd, doet niet, gebeurt wel. Dat iedereen van die schotten dan, ik kan me voorstellen dat die bedrijven dat een heel goed idee vinden. Wat kost dat iedereen eigenlijk, zo'n schot dat thuis heeft? Nou, het ligt er aan, maar bijvoorbeeld een schot die wij zien wat nu wel door burgers bijvoorbeeld wordt aangeschaft, dan heb je het over 30 of 40 euro per schot. Nou, het ligt er dus aan hoeveel meter je nodig hebt. Ja. Maar dat is in principe gezien. Ja, maar zegt u iedereen moet dit in feite op zolder hebben? Nou, ik denk dat het vooral zo is dat we er met z'n allen bewust van moeten zijn. Dit kan gebeuren. Nu reageerde iedereen heel erg verbaasd. En dat het vooral dus ook in, nou ja, toch ook een beetje in de gedachte van de mensen moet zitten. Al plak je het ergens op je koelkast van dit en dit moet ik doen. Wat zijn de 5 regels die we op de koelkast moeten plakken? Nou, dat je waardevolle spullen, als je een tweede verdieping hebt, zorg dat je die op de tweede verdieping hebt. Zorg ook toch dat je iets van een noodpakket. Je hebt waarschijnlijk geen elektriciteit als het gebeurt. Nou, misschien wel geen drinkwater meer. Dat je het, zeg maar, kan uithouden. Je zorgt wel echt dat je iets achter de hand hebt. We hebben nu ook een aantal ondernemers die hebben een soort van slurpzak. Dus op het moment dat hij in contact komt met water, een soort supersonische luier, zeg maar, die blaast zich vanzelf op. Nou, als je zoiets al hebt, je het maar in je meterkast hangen, kun je voor de deur leggen, daar kun je het misschien mee rekken. En vooral weet als je in een gebied woont dat het kan gebeuren. Hou er rekening mee. Denk niet dat er wel voor je gezorgd wordt. Want er moet voor zoveel gezorgd worden. Ze zijn niet met 1,5 uur bij je om je te helpen. Nee, al is het natuurlijk zo dat we het heel goed op orde hebben in Nederland. Dat zie je ook. Maar je ziet wel, het kan. Het kan gebeuren, we zijn kwetsbaar. Ja. Dank u wel, Lindsay Schwidder van de TU Delft. En zoals gezegd, van dit soort systemen zijn ook te zien in onze uitzending vanavond op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Lambert, dat gaat over een heftig verhaal over slaapwandelen. Klopt, want Omroep Brabant schrijft over een 61-jarige vrouw uit Berlicum die dinsdagnacht slaapwandelend uit een openstaand raam is gevallen. Ze viel zeker 4 meter naar beneden, brak daarbij meerdere botten en raakte zwaar gewond. Omroep Brabant sprak erover met slaapexpert Marijn van der Laar en hij vertelt hoeveel mensen slaapwandelen. Ja, dit is eigenlijk zo onwerkelijk en niet te bevatten. Om te beginnen, hoe ontstaat slaapwandelen? Ja, slaapwandelen is eigenlijk iets dat, het komt niet heel veel voor bij volwassenen. Dus 1,5% van de volwassenen heeft in het afgelopen jaar een keer geslaapwandeld. Oké, ja, maar 1,5%. Maar als je onwetend 4 meter naar beneden valt, dat is wel een ding. Ja, dat is niet zo fijn wakker worden, inderdaad. Maar ze is dus niet de enige. Online zijn genoeg verhalen te vinden over slaapwandelaars die bijvoorbeeld hun nek breken of een been verliezen. Maar weet je, hoe bewust ben je als je slaapwandelt of dat je dat überhaupt doet? Ja, nou, dat vroegen we aan neurowetenschapper Isbrand van der Werf van het UMC Amsterdam. De gedachte is eigenlijk dat mensen nog steeds aan het slapen zijn. En dat ziet er natuurlijk heel raar uit. Hè? Dus mensen zijn echt handelingen aan het uitvoeren, maar tegelijkertijd zijn ze niet responsief. En je moet eigenlijk zeggen dat ze op dat moment gewoon nog in slaap zijn. Dus de slaapwandelaar zelf krijgt er eigenlijk niets van mee. Hij heeft het over handelingen die slaapwandelaars doen. Somnoloog Sebastiaan Overeem van het Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhagen, heeft regelmatig te maken met patiënten die slaapwandelen. Slaapwandelen, eigenlijk is dat ook helemaal geen fijne term, omdat het gedrag kan heel breed zijn. Van heel mild van iemand die als slaapwandelend zijn bed uitstapt en zich begint aan te kleden alsof hij naar zijn werk moet. Totdat mensen de volgende dag er eens achter komen dat het gas in de keuken brandt en er een vies bord ligt en ze kennelijk een maaltijd hebben bereid. Tot mensen die gevaarlijke dingen doen of zich verwonden in dat soort gedrag. Ja, Overeem heeft ook wel eens patiënten meegemaakt die uit het raam sprongen terwijl ze sliepen. Hoe komt het eigenlijk dat mensen gaan slaapwandelen? Nou, dat hebben we gevraagd aan Reinier de Groot. Hij is arts bij het Nederlands Slaapinstituut. Waarom mensen het doen, weten we eigenlijk niet. We zien alleen dat het onder mensen rond, zeg maar, tot de 20e wat meer, aanmerkelijk meer voorkomt dan bij volwassenen. Ja, en dat komt volgens de Groot mogelijk doordat het brein nog volop in ontwikkeling is. Toch zijn er wel bepaalde dingen die slaapwandelen bij volwassenen kunnen veroorzaken. We weten wel dat sommige dingen slaapwandelen kunnen triggeren. Bijvoorbeeld alcohol kan het, bepaalde medicijnen kunnen het, bepaald drugsgebruik kunnen slaapwandelen veroorzaken, triggeren. En gek genoeg, je ziet het soms ook in families wel wat meer voorkomen. Dus het is niet echt erfelijk, maar je ziet het in families soms wat meer voorkomen. Ja, en stress, kan me voorstellen, speelt ook mee. Ja, volgens Isbrand van der Werven kan dat inderdaad ook slaapwandelen veroorzaken. Je kan er wel wat tegen doen. De tips die we vaak geven aan mensen die slecht slapen. En van probeer nou zo regelmatig mogelijk te slapen met vaste bedtijden, vaste wekkertijden, goede slaaphygiëne. Al dat soort dingen werken ook in zekere mate voor slaapwandelen. Oké, en 1,5% van de volwassenen zouden ze afgelopen jaar hebben geslaapwandeld. Wat zeggen al die deskundigen die we gesproken hebben daarover? Nou, die herkennen dat cijfer inderdaad uit buitenlands onderzoek, maar nuanceren dat wel een beetje. Waarschijnlijk zelfs nog wel wat hoger dan die 1,5%. Er zijn ook wel wat studies geweest die dat tussen de 2 en tot wel 5% schatten op volwassen leeftijd. Het kan ook wel zijn dat mensen met hele milde vormen dat ook niet melden, dat soort onderzoeken. Dus dat het misschien zelfs nog wel een beetje onderschat is. Maar wat ook goed is om te realiseren is dat het gelukkig ook heel vaak maar milde uitingen betreft, wat niet een al te groot probleem is. Die hele ernstige vormen zijn gelukkig wel een uitzondering. Ja, het onderzoek blijkt die 1,5% dus te kloppen. Dus we zeggen een feit, maar in werkelijkheid zullen het er dus wel meer zijn. En meer mensen die 's nachts slaapwandelen. Okay. Voor het verkeer, Erik. Ja, een paar opvallende files op dit moment. Onder andere de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Daar was een ongeluk bij Zaanstad Zuid om precies te zijn. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog wel 2 kilometer file met bijna 1,5 uur vertraging. De Oekraïense president Zelensky wist volgens de Wall Street Journal van het plan om de Nord Stream gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland op te blazen. Volgens een reconstructie van de krant zou Zelensky aanvankelijk toestemming hebben gegeven. Kwam hij daar later op terug en werd het achter zijn rug om toch doorgezet door de legerleiding. Het opblazen van de gasleiding stortte Europa in een energiecrisis, lammert een sabotage met enorme gevolgen. Dus wat is er dan volgens de Wall Street Journal precies gebeurd? Nou, de krant sprak met meerdere mensen, van wie er 4 bij die actie betrokken zouden zijn geweest. Het start allemaal in juni 2022 op een borrel voor militairen en rijke zakenlieden die vieren dat Oekraïne een aanval van Rusland heeft weten te stoppen. Nou, je weet hoe dat gaat. Onder invloed van flink wat drank ontstaat dan het wilde idee om de Nord Stream leidingen op te blazen. De zakenlui zullen die kosten, $300.000, op zich nemen. Zelensky vindt het een topidee, totdat de Nederlandse inlichtingendienst MIVD erachter komt. Die tipt de CIA en de CIA stapt vervolgens naar Zelensky. Die trekt daarop zijn steun weer in, maar op 26 september 2022 worden krachtige onderzeese explosies geregistreerd in de buurt van het Deense eiland Bornholm. En ja, de pijpleidingen van Nord Stream 2 zijn dan toch opgeblazen. Ja, Koen Aartsma, inlichtingen- en veiligheidsexpert bij Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Het verhaal heeft nog veel meer details. Een jacht komt ervoor, kickforce mannen, een vrouw aan boord. Het moet een pleziertochtje lijken. Het is allemaal compleet James Bond, zoals de Wall Street Journal dat brengt. Vindt u het een geloofwaardig scenario? Ja, als ik heel eerlijk ben, toch eigenlijk wel. Waar het operaties van inlichting- en veiligheidsdiensten betreft, is het wel altijd belangrijk om voorzichtigheid te betrachten. Juist ook waar het attributie betreft, hè, dus wie erachter zit. Een van de redenen daarvoor is bijvoorbeeld de zogenaamde false flag operation. Dus dat iets onder valse vlag wordt uitgevoerd, waardoor het lijkt dat iemand anders erachter gaat zitten. Maar als we kijken naar, als we alles op een rijtje zetten, wat er nu bekend is, in ieder geval openbaar, en even aannemen, ja, dat ziet er toch wel serieus uit. En lijkt er toch wel op dat dit verhaal in ieder geval in de basis wel klopt. Tegelijkertijd kunnen het natuurlijk wel zo zijn dat de details toch echt anders nog zitten. Dat is vaak het geval. Dat kan zowel over feitelijke onjuistheden gaan, maar ook over de mate van waarschijnlijkheid van iets. Mm-hmm. Maar ik denk inderdaad dat dit toch wel klopt. Ja, dan kijken we eens naar de inlichtingendiensten. De CIA getipt door de MIVD. Hoe moet ik dat inschatten? De MIVD doet natuurlijk inlichtingenonderzoek, ook in het buitenland. En naar het schijnt, dat is wat er in de media te lezen valt, hadden zij een bron tot hun beschikking die meldde dat er mogelijk een aanslag gepleegd zou kunnen worden op Nord Stream door Oekraïne. En dat is dus gemeld aan de CIA. En de CIA vervolgens de Oekraïners ingelicht en gewaarschuwd, doe dit niet. Ja. Is dat gebruikelijk om dan meteen naar de CIA te gaan? Of had de MIVD dat ook zelf kunnen doen? Hey Zelensky, waar zijn jullie mee bezig? Ja, in de inlichting- en veiligheidswereld is het gebruikelijk dat er samengewerkt wordt en ook dat de inlichtingen gedeeld worden. En waar het zoiets serieus als dit betreft, is het niet raar dat dus ook met collega-diensten gedeeld wordt. Dus bijvoorbeeld de CIA. Ik kan me voorstellen dat het dan ook met andere diensten gedeeld is. Wat wel belangrijk is om te benadrukken, wat in de media te lezen valt, is dat het om een enkele bron ging. Hè? Dus dat betekent niet dat de MIVD dan weet dat het zo is, maar dat ze over inlichting beschikken, dat mogelijk zo zou kunnen zijn. En door ook juist het gesprek aan te gaan, door informatie te delen met anderen, kun je daar ook een beter beeld weer van krijgen. En ik vind het niet heel raar dat de CIA dan zo'n waarschuwing vervolgens afgeeft, omdat die natuurlijk veel meer leverage hebben richting Oekraïne. Maar toch wel goed van de MIVD. Ik was wel een beetje trots vanmorgen, of is dat gek? Nou ja, als dit klopt, dan is dat zeker, dan wordt daar zeker op geproost, denk ik daar. Niet zozeer over alles wat nu misschien naar buiten komt. Maar wel over het feit dat zij toch over zo'n belangrijk stukje informatie dan beschikte. Ja, maar Nord Stream is toch de lucht ingegaan. Klopt, en dat is de grootste sabotageaanslag in, ik weet eigenlijk niet hoe lang, heel lang. Dus dat is zeer serieus, dat heeft enorme impact gehad. Ja, maar dan denk je, zouden ze er dan niet, behalve dan dat het blijkbaar is het dan met Zelensky gedeeld, die heeft gezegd, dan niet. Hebben ze het daar dan bij gelaten? Want ik kan me voorstellen dat je dan argwanend bent en toch de boel zelf verder in de gaten gaat houden, of kijken of je er nog meer achter kunt komen. Of zegt u van, het was ook maar één bron, dus ze hebben wel veel meer te doen. Gaat het zo ook een beetje met zo'n verhaal? Nou, dat is ook koffiedik kijken. Dus we weten niet wat we niet weten. Ik denk dat, ik ga er wel van uit dat op hoofdlijnen dit klopt. En dat betekent dus dat de CIA die waarschuwing heeft afgegeven en dat inderdaad toen ook Zelensky die opdracht heeft gegeven om ermee te stoppen. Dat lijkt me ook logisch, want het heeft natuurlijk een enorm politiek afbreukrisico om daar dan mee door te gaan. Terwijl je weet dat andere landen daar zicht voor een deel op zouden kunnen hebben. Ja. In ieder geval hebben gehad. Ja, dus in die zin vind ik het logisch dat, dat Zelensky toen heeft gezegd, doe het niet. Het heeft echter wel plaatsgevonden. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat in de gelederen daaronder toch een ander besluit dan genomen is. Ja, en als het dan gaat over politiek afbreukrisico, dan heeft Zelensky hier een zeepert mee gehaald? Die staat er natuurlijk niet goed op deze manier. Nee, dus het verhaal zoals het nu is dat hij ten eerste opdracht zou hebben gegeven tot zo'n aanslag. Nou, dat ligt dan natuurlijk zeer, zeer gevoelig. Vervolgens heeft hij het ingetrokken, maar heeft het toch dan plaatsgevonden. Als dat zo is, dan betekent het ook dat hij natuurlijk dat hij niet die controle dus over het militaire establishment helemaal heeft gehad. Ja. Dus dat is op twee fronten gewoon problematisch voor hem. En dan zie ik toch dat beeld weer vormen van zo'n borrel waar rijke zakenlieden zijn, waar hoge officieren allemaal met hun tressen en petten staan. En die maken het wel even uit. Dat, ook de macht, of in ieder geval de drukte die zakenlieden dan hebben, hoe moeten we dat zien? Ja, het is wel saillant. Hè? Dus het verhaal zoals in de Wall Street Journal staat, gaat inderdaad over een aantal zakenlieden die hier ook het een en ander bekostigd zouden hebben. Ja. En ook mee zouden hebben gedacht hierover. Ja, dat is best heavy als we dat lezen. En ook vanuit de Nederlandse context weinig te begrijpen. Kijk, Oekraïne is in oorlog. En ook die rijke businessmannen zitten dicht daar ook op de politiek. Die lijntjes zijn kort, dus in die zin is het denk ik in de Oekraïnse context iets beter te begrijpen. Wat niet betekent dat we er ook begrip voor moeten hebben natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Intussen, Lammert, er moet toch op een gegeven moment hebben ze mensen in de peiling en er moeten mensen opgepakt worden. Alleen Duitsland doet nog actief onderzoek? Ja, andere landen zijn gestopt, maar Duitsland is erg verbonden met de Nord Stream. Het land was erg afhankelijk van alle gas die toch vanuit Rusland in Duitsland aankwam. Gisteren werd nog bekend dat de Duitse justitie 3 Oekraïners in het vizier heeft die verdacht worden van het opblazen. Het land steunt Oekraïne met miljoenen en dat land mogelijk een belangrijke infrastructuur heeft opgeblazen, ligt dus wel erg gevoelig. Ja, denkt u dat ze er echt heel hard aan gaan trekken? Want dit trekt het westelijke alliantie natuurlijk ook een beetje uit elkaar, meneer Aarsma. Klopt. De belangen zijn in die zin ook anders in verschillende Europese hoofdsteden. Maar het feit dat Duitsland doorgegaan is met dat strafrechtelijke onderzoek, dat ze ook een bevel tot arrestatiebevel hebben gepubliceerd. Ja, dat laat wel zien dat ze het serieus nemen. En die andere landen hebben ook onderzoek gedaan in eerste instantie. Maar die hebben dus weer hun onderzoek, hetgeen wat ze gevonden hebben, overgedragen aan Duitsland. Ja. Dus dat is waarschijnlijk ook onderdeel van dat onderzoek geweest. Nou, we gaan er waarschijnlijk nog meer van horen. Dank voor uw uitleg, Koen Aarsma, inlichting- en veiligheidsexpert bij Instituut Klingendaal. Lammert, wat is er nog? Consternatie in Vlaardingen. Daar kwam bij de hulpdienst een melding binnen dat er op de Maasboulevard een vrouw uit haar scootmobiel in het water was gevallen. Haar scootmobiel en tas stonden nog aan de kant en in het water kwam af en toe haar hoofd boven drijven. Toen de massaal uitgerukte hulpdiensten echter polshoogte in het water namen, bleek dat de vrouw geen vrouw was, maar een zeehond. Verder onderzoek wees uit dat de eigenaar van de scootmobiel aan boord van een boot was gegaan voor een dagje uit en haar voertuig gewoon had geparkeerd. Het bleef nog lang onrustig in Vlaardingen. Ik wil een quote van die zeehond. Ja. Goed. Oké, dat was het. Onze tv-uitzending, ik zei het al eerder in de uitzending, is vanavond om 17:15 op NPO 1. Online zijn we er op eenvandaag.nl. En hier op de radio, op Radio 1, zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. Schrijvers en dichters die in het volle leven stonden in de periode van 1550 tot 1800. Literair historicus René van Stipriaan weet van hun werk, weet van hun tijd. Hij zal er zijn. Als taalschat de hartelijke poezen van Dr. Anders P. Poezenkaarten die Dr. Anders P. schreef aan zijn vrouw. Sam de Laat komt. Hij is zanger en liedjeschrijver van Droom Dit. René Appel bespreekt de TNA van Spinvis. KRO NCRV. De taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Boren, schuren, maaien met één en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van €50. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €38.495. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.